Günler alıyor bazen anlaması. Benle kötü bir şey paylaşır gibisin. Kim hep kalıyor zordur anlaması. Sen de derdini saklayan birisin. Gece sever üzünleri vardır yine bir bildiğin. Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum. Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum, hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum, hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela. Benle kötü bir şey paylaşır gibisin. Kim hep kalıyor zordur anlaması. Sen de derdini saklayan birisin.